Trzeci Polskiego Radia. Hey. Level 42, nieprzypadkowo w trójce, bo wczoraj 65 lat skończył Mark King, czyli współzałożyciel, basista, wokalista zespołu Level 42. Trzy strony dźwięku w trójce, kwadrans po godzinie 12. Wspominałem już o tym, że sprawdzać będziemy, jakie piosenki są popularne po obu stronach oceanu. No to teraz siup za wielką kałużę w Stanach Zjednoczonych. Też już o tym wspominałem. W pierwszej dziesiątce, no chyba z 8 piosenek, które wykonuje Drake. Drake to jest kanadyjski raper i piosenkarz, który właśnie na początku października wydał swój 8 album zatytułowany For All The Dogs. No i właśnie w tym momencie na samym szczycie listy Billboard Hot 100 znajduje się piosenka z tego albumu, First Person Shooter. First person shooter mode, we turning your song to a funeral. To them niggas that say they want office, you better be talking about working in cubicles. Yeah, them boys had it locked, but I knew the code. A lot of niggas debating my numero. Not the three, not the two, I'm the UNO. Yeah. Numero UNO, me and Drizzy, this shit like the Super Bowl. Man, this shit done it big as the... Super Bowl, but the difference is it's just two guys playing shit that they did in the studio. Niggas usually send they verses back to me and they be terrible just like a 2-year-old. I love a dinner with some fine women. When they start debating about who the GOAT, I'm like, go ahead, say it then. Who the GOAT, who the GOAT, who the GOAT, who the GOAT? Who you bitches really rooting for? Like a kid that had bad from January to November, nigga, it's just you and Cole. Biggest of what? Biggest of Super Bowl. Niggas so thirsty to put me in beef. I set in my words and start looking too deep. I look at the tweets and start sucking my teeth. I'm letting it rock cause I love the mystique. I still wanna give me a song who I be. Can't trust everything that you saw on IG. Just know if I diss you, I make sure you know that I hit you like I'm on your caller ID. I'm naming the album The Fall Off. It's pretty ironic cause it ain't no fall off for me. Still in this bitch getting bigger. They waiting on the kid to come drop like a father to be. Love when they argue the hardest MC. Is it K-Dot? Is it Aubrey or me? We the big three like we started to leave, but right now I feel like Muhammad Ali. Yeah, Muhammad Ali, the one that they call when they shit ain't connecting no more. Feel like I got a job in IT. Rhyming with me is the biggest mistake. The Spider-Man meme is me looking at Drake. It's like we recruited your homies to be demon deacons. We got them attending your wake. Hey, how the gang got away from the bars, man. This shit like a prison escape. Everybody step is we're fucking and everybody breakfast and I'm about to clear up my plate. When I show up, it's motion picture blockbuster. The GOAT with the golden pen, the top toucher, the spot rusher. Spray this whole shit up, the crop duster. Not Russia, but apply pressure to your cranium. Cold's automatic when aiming them. With the boy in the status of stadium. Nigga. Hey, I'm about to. Yo, I'm about to click out on this shit, I'm about to click, whoa. I'm about to click out on this shit, I'm about to click, whoa. I'm down to click out on you hoes and make a crime scene. I click the trigger on a stick like a high beam. And I was Benny Will Whip when I was 19. She called my number, leave her hanging, she got dry clean. She got an Android, her messages is lime green. I search one name and end up seeing 20 teens. Nadine, Christine, Justine, Kathleen, Charlene, Pauline, Claudine. Man, I pack them in this phone like some sardines. And they send me naked pictures, it's the small things. You niggas still taking pictures on a golf stream. My youngest richer than you rappers and they all stream. I really hate that you been selling them some false dreams. Man, if your pub was up for sale, I'd buy the whole thing. Will they ever give me flowers? Well, of course not. They don't wanna have that talk cause it's a sore spot. They know the boy, the one they got a boycott. I told Jimmy Jam I use a Grammy as a doorstop. Girl, give me some hair because I need it. And if I fuck with you, then after I might eat it. What? Niggas talking about when this gonna be repeated. What the fuck, bro? I'm one away from Michael. Nigga, beat it. Nigga, beat it. What? Beat it. What? Program Trzeci Polskiego Radia. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to Here we are.

To jest niesamowite, że ten utwór ma taką magiczną moc, że kiedy słyszymy tibidibidip, to od razu gęba nam się uśmiecha, prawda? To Urszula Dudziak, która jutro będzie świętować swoje urodziny, ale już dziś, pani Urszulo, proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia i pozdrowienia. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Kolejna piosenka, która znalazła się w pakiecie propozycji 81. wydania listy przebojów Trójki, to James Blunt i utwór The Girl That Never Was. Już nawet nie tydzień przyjdzie nam poczekać na najnowszy album. 27 października będziemy mogli posłuchać płyty Who We Used To Be Jamesa Blunta. No i w przyszłym roku, jakby nie patrzeć, artysta będzie obchodził 20-lecie na scenie. Pewnie ruszy w trasę koncertową. Jeżeli przyjedzie do Polski, polecam państwu gorąco koncerty Jamesa Blunta. Miałem okazję być na jego występie w sali kongresowej, która teraz jest zamknięta, i powiem szczerze, na początku byłem sceptycznie nastawiony, a dostałem w prezencie bilety, ale tak szybko jak wszedłem na salę, ale tak szybko moje wątpliwości zostały rozwiane. Fantastyczny artysta, w ogóle pełna energia, znakomity kontakt z publicznością. Biegał, skakał, fikał koziołki, wchodził między publikę, wskakiwał na fortepian. To trzeba zobaczyć, tego trzeba posłuchać. Darling, I know we talked about it one too many times. How there was something missing in our lives. A little life, so we tried. It was more than just a twinkle in your eye, but some things you just don't get to decide. At least we tried. The first casualty of life is a plan. When I look back, I'm not even sure that we were thinking. Somewhere, she's probably dancing with her blonde hair falling like ribbons on her shoulders, just like we always saw. Bright eyes spinning in circles in the sunlight. Darling, we tried, but now it's over. We had it all and then we lost. Girl, it never was. If I could say a million words to take away the pain, what kills me is you're trying to take the blame. You're not to blame. I'll never say I told you so. Sad, I thought the worst. Tried drowning you in happiness. I only make it worse. We never should have picked a name. Cause now she has a face, and now no matter what we do, no one will take her place. Somewhere, she's probably dancing with her blonde hair falling like ribbons on her shoulders, just like we always saw. Bright eyes spinning in circles in the sunlight. Darling, we tried, but now it's over. Probably dancing with your blonde hair falling like ribbons on your shoulders, just like we always saw. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sobie jeszcze raz sięgnąć po album Kate Bush, The Sensual World. W tym tygodniu 34 lata od ukazania się tego szóstego albumu w dorobku Kate, a przy okazji prywatnie to jest mój faworyt, jeśli chodzi o najbardziej ulubione piosenki Kate Bush. Trzy strony dźwięku w trójce, no to już Państwo wiedzą, co mnie porusza, a teraz ja powiem, co Państwa porusza, no bo mamy absolutny skok, jeśli chodzi o 81. notowanie listy przebojów trójki, piosenka, która zyskała najwięcej i automatycznie wskoczyła na sam szczyt 81. notowania listy plus 11. Serdeczne gratulacje. Pani mi mówi, cztery pory miłowania, zwycięzca 81. notowania listy przebojów trójki. W pani oczach widzę poemat.

naprawdę imponujący skok, aż 11 miejsc do góry, 4 pory miłowania. Pani mi mówi, piosenka, która wygrywa 81. notowanie listy przebojów Trójki. A jak poukładały się wszystkie państwa głosy, wystarczy odwiedzić naszą stronę lptpolskieradio.pl albo użyć naszej aplikacji. Tam 20 piosenek w notowaniu, tam 13 propozycji. Zachęcam już do przeglądania i przede wszystkim do głosowania, bo do piątku do godziny 12 mogą państwo decydować o kształcie kolejnego notowania listy, no a w piątek od 19 82 lista. Mam nadzieję, będziemy mogli się wspólnie radować tym, jak państwo decydują. Warto pamiętać i wziąć pod uwagę fakt, że od ostatniego piątku, nie, od piątku poprzedniego zmieniły się zasady głosowania. Mają państwo 10 typów do obstawienia, a każdy kolejny państwa głos jest inaczej liczony. Pierwszy to 10 punktów, drugi 9, 8, 7 i tak w dół aż do 10 głosu za jeden punkt. No mam nadzieję, że dobra to będzie dla państwa zabawa, jak obstawić te punkty, jak podzielić je równomiernie między wszystkich artystów, których państwo lubią i cenią. To wszystko dziś w trzech stronach dźwięku w Trójce. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Elżbieta Malinowska audycję realizowała. Ja nazywam się Tomasz Miara. Na do usłyszenia. W związku z tym, że w ramach listy byliśmy już w Amsterdamie, tam zabrała nas Anita Lipnicka, to ja jeszcze na do usłyszenia zabiorę państwa do Paryża. Jutro swoje urodziny obchodzi Catherine Deneuve, francuska aktorka, która wspólnie z Malcolmem McLarenem nagrała ten słynny utwór. Udanego popołudnia. Do usłyszenia. D'abord de l'élégance, un trait de Sacré-Cœur et deux doigts de douaneau, une piaffe, quelques moineaux et Joséphine Baker. Party, party. Là, une dose de Prévert, et sans raton laveur, prenons un dernier verre, près du bateau Lavoir, une Simone de Beauvoir et deux singes en hiver. Last night was made. Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, un menu sans l'ardoise, au fond d'un bar tabac et la résine d'un bar sur un genou complet. Oh babe, just take my frozen hand and hear me say, don't let me turn to sand and blow away through this crowded desert. De javanaise, close to my heart. Un tour de Moulin Rouge et deux de Notre-Dame, nappé de macadam, décoré d'un chaland d'Anvers ou d'Amsterdam. Oh, where are you? Arletty. Oh, babe, just hold this lonely fan and hear him say, don't let me turn to sand and blow away. Arletty, sont très seule femme. This crowded desert. Tu pouvais lui dire Paris. Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, une main sur l'ardoise, au fond d'un bar tabac, et la résine tabac sur un genou qu'on croise. Sing away, Kathy. Sing away. Paris. Paris. No, I can't.